El Shaddai यहोवा निसी तू है मेरा विजय पताका है यहोवा इलोही का प्रभु तू ही हमारा है मैं कदेश बनकर हमें पवित्र करता है तू मैं कदेश बनकर हमें पवित्र करता है तू तू ही तू तू ही तू तू ही तू यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु तू ही तू